памятаю, як ты ціха шаптала, любы. Памятаю, як ты несла насустрач губы. Памятаю тае музыкі ціхай гукі. Памятаю, як ты не адкінала рукі. Покуль буду, буду помніць тую поўню. Не забуду, покуль буду, буду помніць. Родны Гомель, не забуду. Памятаю, як дождж ліўся нібыта з лубу. Памятаю, як ты стала маёю згубай. Памятаю тваіх возвяртелых пустач. Памятаю, як ты несла сябе насустрач. Покуль буду, буду помніць тую поўню. Не забуду, покуль буду, буду помніць. Родны Гомель, не забуду.